İşe yaramaz, dedi Thomas Hudson. Ne zaman döneceğimi bilemem. Çalışmamak da senin için çok kötü olur. Sen uygun gördüğün zaman birlikte oluruz yine. Tommy'nin o odayla hiçbir ilgisi olmamıştı. Doğru, ilgisi olanları da kafamızdan çıkartıp atarız. Şimdi bir şeyler yiyip bir kadeh şarap içmeliyiz. Bir şişe, dedi kadın. Tom ne güzel bir çocuktu değil mi? Öyle komik ve garipti ki. Neyle yorulmuşsun sen? Senin sevdiğin şeyle ve de çelikle. Bu uşakları da ne oldu bilemiyorum. Bugün dönmemi beklemiyorlardı ama biri telefonun başında kalmalıydı. Şarabı ben getiririm, soğumuştur artık. Thompson şişeyi açıp iki kadehi doldurdu. Eve dönüşler için sakladığı iyi şaraptı bu. Soğuduktan sonra hafifçe köpürüyordu. Bize ve yanlışlarımıza ve kayıplarımıza ve kazanacaklarımıza. Kazandıklarımıza, dedi Thomas Hudson. Kazandıklarımıza. Senin tek sadık kaldığın şey şaraptır. Takdire değer bir şey değil mi? Bu sabah içtiklerin konusunda söylendiğime pişmanım. İçki bana iyi geliyor. İnanılmaz bir şey ama doğru. Belki de ben şimdi artık bu evde yiyecek bir şey bulmanın güçlüğü dışında başka bir şey için mızmızlanmıyorum artık. Sabırlı ol. Yeteri kadar söyledim bunu. Sabırlıyım, dedi kadın. Sabırlı olduğum kadar da açım. Şimdi insanların cenazelerden sonra neden o kadar çok yemek yediklerini anlıyorum. Ne kadar katı olursan senin için o kadar iyidir. Merak etme, öyle olacağım. Hep pişman olduğumuzu mu söyleyip duracağız? Bir kere söyledim işte. Dinle, dedi Thomas Hudson. Ben bu şeye senden 3 hafta önce başladım. Şimdi de belli başka bir aşamadayım. Başka ve daha ilginç bir aşamada olmalısın. Seni iyi tanırım. Bu konuyu kapatmak istemez miydin? Hayır, konuştukça rahatlıyorum. Mary, kadınlara acı diyen kimdi? Bir erkekti. Şiirin tamamını dinlemek ister miydin? Hayır. Senden bıkmaya başladım bile. 3 hafta önce bilmenden de hepsinden de. Ben savaşa katılmadığım için ve sen de konuşmamak için bir kediyle yatacak kadar gizli bir işte olduğun için. Neden bozuştuğumuzu hala anlamıyorsun değil mi? Senden bıktığım için bozuştuk. Beni hep sevdin sen. Elinde değildi sevmemek. Şimdi de değil. Doğru. Çocuk gelmiş yemek odasının kapısında duruyordu. Hiç kuşkusuz daha önceki tartışmalarını duymuştu. Kara yüzü mutsuzlukla terliyordu. Efendisini, kedileri ve köpekleri sever, güzel kadınlara hayranlık duyardı. Ancak kavga ettikleri zamanda müthiş huzursuz olurdu. Bu kadar güzel bir kadın görmemişti hayatında. Efendisi de şimdi onunla kavga ediyor. Kadın efendisine kızgın şeyler söylüyordu. Senör, dedi. Özür dilerim. Sizin de mutfakta biraz konuşabilir miyim? Özür dilerim sevgilim. Herhalde esrarlı bir iştir, diyen kadın bir kadeh şarap doldurdu. Senör, dedi oğlan. Üstemen hemen ama hemen gelmenizi söyledi. Nereye gideceğinizi ve bunun bir iş konusu olduğunu siz bilir misiniz? Bizim telefonda konuşmadım. Köyden telefon ettim. Bana burada olduğunuzu söylediler. Peki, dedi Thomas Hudson. Çok teşekkür ederim. Lütfen hanıma birkaç yumurta pişir ve sürücüye de arabayı hazır etmesini söyle. Baş üstüne efendim. Ne oldu Tom? Diye sordu kadın. Kötü bir haber mi? İşe gitmem gerekiyor. Ama bu rüzgarda gidemeyeceğini söylemiştin. Biliyorum ama benim elimde değil bu. Benim burada kalmamı ister misin? İstersen kal ve Tom'un mektuplarını oku. Sonra sürücü seni havaalanına götürür. Peki. İstersen mektupları, resimleri falan alırsın. Masamı karıştır. Sen gerçekten değişmişsin. Biraz. Stüdyoya git de resimlere bak, dedi Thomas Hudson. Bu işe başlamadan yaptığım birkaç esaslı resim var. İstediğini al. Senin de güzel bir resmini yapmıştım. Alırım. İyi olduğun zamanlar gerçekten çok iyisin. Karımdan gelen mektupları da oku istersen. Bazıları müzeliktir, komik olanları bilirsin. Ben yanımda sandıkla yolculuk ediyormuşum gibi konuşuyorsun. Uçakta okuduktan sonra tuvalete atarsın. Pekala. Ben sen gitmeden dönmeye çalışacağım. Ama sen yine de buna pek bel bağlama. Araba bana gerekirse seni otele ya da alana götürmesi için bir taksi gönderirim. İyi. Çocuk sana hizmet eder. Ütü falan da yapar. Sen benim eşyalarımı giyersin istersen. İyi. Beni sevmeyi deneyecek misin Tom? Geçen seferki gibi bir şeyin aşkımızı mahvetmesine izin vermeyeceksin, değil mi? Elbette. Zaten anlamsız şeyler bunlar. Sen de benim elimde olmadığını söyledin ya. Elinde olmasına çalış. Elimde değil işte. Kitap falan istersen al. Ne istersen al. Benim yumurtalardan birini de boğaya ver. Ben gideyim artık. Epeyce geç kaldım zaten. Güle güle Tom. Hoşça kal şeytan. Kendine çok iyi bak. Bu da herhalde önemsiz bir şeydir. Tom Sutton kapıdan çıkmıştı. Ancak kedi de aralıktan sıyrılmış sahibine bakıyordu. Bir şey yok Boğa, döneceğim. Nereye? Diye sordu sürücü. Kente. Bu fırtınalı denizde bir şey olduğunu sanmam. Ama belki de bir şey bulmuşlardır. Belki bir yerde birinin başı derttedir. Tanrım, umarım bu kere zamanı da yetişiriz. O hazır vasiyetnamelerden birini doldurup evi ona bırakmayı unutmamalıyım. Vasiyetnameyi elçilikte onaylatıp kasada bırakmam gerek. İyi karşıladı doğrusu. Ama daha tam etkisini göstermedi kuşkusuz. Tam darbe yediğinde ona yardım etmek isterdim. Ona gerçekten iyilik etmek istiyorum. Belki de bunu, bundan sonrakini ve onun ardındakini atlatırsam edebilirim de. Önce bunu atlatalım hele. Acaba evden bir şey alacak mı? İnşallah alır. Bu ayda yumurtayı vermeyi unutmaz. Hava soğuyunca hayvan çok acıkır. Çocukları bulmak güç olmayacak sanırım. Tekne de onarıma girmeden son bir güçlüğe daha göğüs gerecek. Bir tane. Bir kumar oynarız artık. Her şeyin yedeği var nasıl olsa. Çok yaklaştığımız takdirde bir güçlük daha neymiş ki? Evde kalmak hoş olacaktı ama. Belki. Şunu sok kafana artık. Oğlunu kaybettin. Aşkını kaybettin. Şerefin çoktan gitmiş zaten. Görevini yapabilirsin ancak. Öyle peki ama görevin ne senin? Yapacağımı söylediğim şey ve yapacağını söylediğin bütün diğer şeyler mi? Çiftliğin Normandiya'yı andıran yatak odasındaki kadın, Boğa adındaki kediyle yatağın üzerinde yatıyordu. Yumurtaları yiyememişti. Şampanya da pek yavan gelmişti. Yumurtaların hepsini kesip Boğa'ya vermiş, çekmecelerden birini açınca oğlunun mavi zarflar üstündeki yazısını, köşedeki sansürcü damgasını görmüş, sonra da gidip yatağa yüzüstü yatmıştı. Her ikisi de, dedi, yumurtalardan ve yanındaki kadının kokusundan mutlu olan kediye. İkisi de Boğa. Söyle bana, ne yapacağızsa? Kedi belli belirsiz mırıldandı. Sen de bilmiyorsun değil mi? Kimse bilmiyor zaten. Arkasında Hindistan cevizi ağaçları olan upuzun bembeyaz bir kumsaldı. Limanın girişindeki kayalıklarda şiddetli doğu rüzgarları dalgaları kırdığı için girişi görmek kolaydı. Kumsalda kimseler yoktu. Kum insanın gözlerini acıtacak kadar beyazdı. Kaptan köprüsünden izliyordu adam kıyıyı. Kulübeler olması gereken yerde kulübeler yoktu. Küçük Lagun Gölü'nde demirli tekne görünmüyordu. "Daha önce buraya gelmiş miydin?" diye sordu yardımcısına. "Evet. Şurada kulübeler yok muydu?" "Vardı. Haritada da bir köy görünüyor. Şimdi bir şey yok ama. Ağaçlar arasında kayık falan görebiliyor musun?" Hiçbir şey göremiyorum. İçeri girip demir atacağım. Burasını bilirim. Göründüğünden 8 kat derindir. Adam yeşil sulara bakınca dipte teknesinin gövdesinin gölgesini gördü. Köyün olduğu yerin doğusunda dipte sağlam toprak vardır, dedi yardımcısı. Biliyorum. Sancak demirini atmaya hazır ol. Rüzgar böyle gece gündüz estikçe sinek de olmaz. Öyle efendim. Demir attılar. Ancak sahibine göre gemi denilebilecek tekne burnunu rüzgara vermişti. Dalgalar beyaz ve yeşil kırılıyorlardı kayalıklarda. Köprüdeki adam kıyıya göz gezdirerek motorları durdurdu. Hala kıyıya bakıyor ve hiçbir şey anlayamıyordu. ''Üç adam al yanına. Gidip bakın. Ben biraz yatacağım. Bilim adamı olduğunuzu unutmayın.'' Bilim adamı olduklarında silahları hiç görünmezdi. Bahama sünger avcıları gibi geniş kenarlı hasır şapkalar giyerler, pala gibi geniş bıçaklar taşırlardı. Tayfalar bu şapkalara sombreros cientificos derlerdi. Şapkalar ne kadar geniş kenarlı olursa o kadar çok bilimsel kabul edilirdi.